家普及，开发普及， 开发。 啊，老七就是我们六百五百的。在那么多人以前我说那个，满哪里都旅游的吧？没这些无所谓，都写下没意义的，你给我们压制的喽。 因为 你们也是包啊，这样呢，爸妈们吵架了。你比我嘛，表呢一生是我家来表家的的喽。大明爷，就算俺们我烧干了，你再来哦。咱俩苦干不着啊，知道了吗？干班的吧。 不保不齐，对吧？ 要哥哥爸妈表呢，大妈到厦门路干部，这老嘞，我叫我们的家伙嘞。 不干不齐。喂， 不 齐。啊？你都俺们准备啥物活干了喂？ 哦好，哎，哎呦，哎呦，准备杀家门黑，奶奶都叫过，三分钟给两桌钱呢，下来， 再下回， 阿婆啊，你等你奶奶不对呀，这老家一年年嘛，得靠回来呀，得了阿婆耶， 嗯，哎，这路表路下没来来耶，阿婆路啊，都来一个妈妈好哄了。现在这些说的哎呀嘛，明明也不挖得苦，那我就别急别着，谁也闹当面，别要要，偏偏要别拉路，别偏把门。 好吧的。 大王说了个头不难也难也，不挖说了个不挖别的，啊再说了个比路段路段差的嘞，比如阿哥不挖，别骂拉比路拉把门嘞，哎啦，是龙龙，下下爸爸。这龙他的蝴蝶怪悲惨的，对了，怎么？哎啦，我阿哥嘞，我哎啦，对得起阿爸的，大伟没，没撇大路，去加一块茶，我直接卡着，哎啦，我阿哥就阿这嘛，你吃早饭没乖？ 你得给漂亮了阿哥， 得给不？哎啦， 这所以呢，我对我们大大伟伟，阿怕我漂亮着没呢？ 哎啦哎啦， 喂， 你怕我？你不录多表嘛嘞？我表啥嘛？哎啦， 哦，和阿哥阿表的了。 嗯， 哎啦，你讲啊，你太有没录吧？阿哥耶？ 哦，哈哈哈！哎啦，阿哥嘞？离我这嘛细节，到哪里的？离你嘛细节，那把我包给你。不老要表来多了嘛？把你吃了嘛？哎啦，我吃着没得，我阿姑查了大老师等一下，嘛够嘛乌龟。 我打来打黑。 是嘛，哎啦耶，哎，阿姑没事，对呀，没的，没的，兰州没事，把皮没没地的，俺路到来的嘛呢嘛，拉对呀，哦对嘛，对着不离的，吃着哎啦耶。 阿姑， 嗯， 你阿姑得给有阿们喏。 嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。 嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。 嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。啊都出来玩咋了吧这块哦那我们家那个谁家那古乡那戏吧这路都是东北吧这位 好给啊这边的事情比吧这路是刀呀宝宝 哎宝宝 我哭了把屁路的路弄下多少的泪水这路妈咪来也搞了哈那年家表的路我那么对亚洲没亲你 们 我哪哪路上了亚洲没 好玩打了吧喂 你干了吗就能爱了这奶奶里嘛这么这个就看过的路娘娘嘛是不是心下的 听好喂听好 就能路上了这对我家大妹妹上了亚洲爱了不怕提溜都搞着家里里面就对比他吧 好好哎哎哎好真的一来把个屁屁瓜都给了王大姐那些那都都不麻痹你娘娘轮了把子啊比如毛也搞怒了都 来也是嘛的，年年那样把热路呗，是到你那边喂。哎，给给给，阿罗，点点马币喂，点点马币喂，点点马币喂。我就是，我讲的是咯，过一过年呀，过明年变币咯。哎，这个毛爷讲的也我的。剩下那些很难的，我来试一下喂。 OK， 走，大家喂。 阿哥， 哎啦， 哎啦，我吃点呐。 我们里哎啦耶， 哎啦哩，太漂亮了，对啦，阿哥。第六看那里边尼呀尼呀，这第六边尼呀尼呀，哎啦卡罗真那巴比阿哥耶。 哦。 哎啦，我罗这么多呀，我呢。 哎啦。 阿哥。 哎啦，我阿哥想闹，不如叫阿妈，嗯？怎么哎啦？ 阿哥， 明天我跟你去那个王龙爷，心里细下，嘛高木忙着呢，阿哥都要去认识看妈妈。 哦， 好比哎啦，嘛查什么哎啦？这大学对人呢，阿哥个大人嘛吧？ 得给。 你大学新人呢？阿古个就是你老爸爸，对吗？哎，老李，阿古直接在某宝宝，谁在谁个吧？别多了，别么多宝宝乖，有吗？ 哦，我们打来的阿古耶。 阿古路，你路面路多阿路，哪里来？ 阿古路， 哎，阿路，路阿路叫嘛？小队里叫咯，叫啦。那边也来，本来是马路呀，你就来嘛，鼻子里个咯。哎，来嘞，阿古又差嘞，别着嘛，是钱拿嘛，好的。爸爸没来，老李，别别别，好回来。 啊。阿贵，别装嘛，别变叔叔。哎啦，对呀，刚阿贵也没骗你，看住下了，今天把你喂。 阿妈，阿 妈，阿妈， 人来打的，真是没打够。 慢慢比，越来比。我叫王三的，刚从你们九三的时候来，也就是嫁给你。你家这个的，是这两片工地，这么工地收收工，路里最工家的，啊，不列过去，都干列过去呢，是不是这样？本来这我也没嫁对面，啊，马路越路，啊，别么别，越来越多。他们家那个菜，你也加了，啊，表面高兴，表里这些高兴呢，人忙了，上单了，就是这家的，落了钱，俺那家接上来就，到了也刚上，不也刚的，啊，这行下不嘛可以的个。哎，嘿，你们干你？哦，好，没办那么好了我，哎， 好， 俺也搞你过， 哦，不是也搞， 哎，俺也搞过， 我是来的不是啊， 哎，我哎， 知道路远嘛，提着个，不是就要到那人嘛，这边有俺两个等嘛的啊，别， 哪个？哦，哎，好了啊，我干嘛呀？ 好的不是。 都路过来，对人心里看满路没样的，啊，露出了，要人来表现嘛，不过， 不该不急， 你把我搬来，哦，对吧路，啊对的，啊现在路没事了吧，喏，人家初三那个路呗，对吧？ 不该不急， 你把搬来， 啊， 哦，哎那路打怕，你高伢了， 别。喏，哎，老五没得那不急。 เอ้ยว่าเอ้าเมียดาเด้อบ่ได้รู้ดาเพิ่นโบจีเนี่ยตรุเนี่ยบ่ตื้อบ่ฮล่ะเมสกาบ่รู้กว่าน้ำสิมาอืมเนาะเอ้หล่าย่อตื้อเพิ่นบ่โบจีอตอจาละทีเปลี่ยนมาหยอดล่ะเนาะเนาะเอ้หล่ามาโกวินสิเด้อดิหือตื้อย่อลงกะเลยไว้ไปแล้วเนาะเอ้หล่าละเสร็จไปโบจีน่ะกูไล่ต่อยาละเว้ย ดุขบาเวกว่าเฮ้ยบาပြောเลยเอ้อน่ะง่านอกไล่ตัวหุล่ะ หุบไปปูจีหุบไปอ่าปูจีรึก็เลยกูมาเวปูจีรึเมตตากูเมียละโอ ้เมียပြောเลยပြောเสียเวปั่นล่ะเยง่าตัดกาถั่วเนียลุนอกจักตัวดิกว่ามาผิดมันนี่ต้านอยู่ด้วยสิดแต่หิลุงมวยเยเรยายจักกูมาย่อล่ะเอ้ยงาเตียรโลสึกโซสินล้วยเนี่ยล่ะงาบัวบาผิดๆบาเนี่ยตัดไม่ลงมาเลย มองชาวดีชาเนียตะหยอดเถโทญะเนไม่ปี่ไหนมาบีลูกขี้กุแม่เลยมองชาบาดีเอลาไม่มายินดาเสียดีมองหัวเรมองดีเลยมองสักเลยด้วยชาวค้านก็มองลงหน้าด้วยอีหญ้าดี ပြောတာကိုနားလေပါငါသား ဟုတ်ကဲ့ နင်နောက်ကိုအဖေကြောင့်ပဲတော့မှမပြောနဲ့ ခင်ဗျာ နင်ဖေထော်လန်ကြီးမှပြေးသွားပြီလို့မိတဲ့လူတိုင်းကိုဂုဏ်ရစွာပြောရမယ်ကြားလား ဟုတ်ကဲ့အမိုးကျွန်တော်မမေးတော့ပါဘူးခုညှို့သွားပြီးသားအလုရှာရင်လဲနောက်ဆုံးဘသူမေးမေးဒီတိုင်းပဲပြောမယ်လို့သားဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်အမိုး သား မနဲ့သွားတော့မယ်နော်ဟော်ဒီမှာအမိုးအတွက်ဒါထမင်းတစ်ထည်ကတော့ရပါတယ်အမိုးပဲ အေးကွယ်ငါကိုတမန်တော်မြတ်ကစောက်ရှောက်ပါလိမ့်မယ်ငါသားအတွက်အမိုးပေးနေတာကတော့ဟော်ဒီမင်းအဖေနဲ့အမိုးနဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပြီးတဲ့နေ့တခါတည်းအပီးပိုင်မခွဲခွာခင်ပေးထားတဲ့လက်စွပ်လေးတော့ဒါရှူသွားပါဝဲငါတန်းအန်တရဲ့ကင်းပါစေကွယ ်ဝဲစောကိုင်းလေးမနေ့ကငှက်လဲလာနှိုးနော်အိတ်တော့ပဲဝဲ အမိုး တာ အမိုးကိုပြန်ခေါ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါမယ်အမိုးရဲ့ ကောင်းပါပြီကွယ ်ငါအဖေဟာသူများတွေပြောနေကြတယ်ပြည့်တဲ့လူမှမဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်အတွက်တက်ပေးသွားတဲ့တော်လိုင်းသမားဆိုတော့ငါလည်းဘာပဲလို့ငါအဖေရဲ့အမွေကိုစက်ခံတဲ့တားအဖြစ်နဲ့ပြောရဲလို့ရဲတွားရဲတဲ့တတ်တိငွေရအော်ဖြစ်ချင်လိုက်တာဖေဖေတော်လိုင်းသမားကြီးရဲ့ ဖေဖေတို့တော်လာရေးတော့က 老都看小开的出来，我说没看那看那表差啥的话啊，你爸妈的来没啊嘞，我奶奶没住，没阿妹奶奶没住的，阿拉家谁找到？哎，王坤， 别别别， 没有我不留男了呀啊！谢谢啊，过来的大哥，前头是俺没留的，退到这点呢，不然咱们一些人哪退到呢？没有啊，过过过，退进来的了，啊是吧？ 啊，别别要那边， 妈， 俺那叫看你了。 啊，这就开 了。他那把路你路那边， 嗯， 哎，路该说那个了，肯定来太多，你也没毛皮皮呀， 嗯嘛， 啊，但我们皮皮啊，别迷你了，大不了路你也没，生意那边对生意大， 哦，哎，生意最嘛那个， 给 对，没对多少的看也不管，扣着那么几两银子，他那是哪些过来不来了？可以说没搞好这一下个。嗯， 哦，开到了呗，姑爷讲的。 嗯， 什么嘞？得要转西的大姑呗，那西的月数不正忙的了，乱乱买的多。 哦，我拉倒。 剩下的得细心，到那你个爷窝里头崩山崩木，哦不，我哭呗，今年到了呗，哦， 大呗不？ 给，拉大哩拉拉，没那片多呀，给，赔几钱哦？有人来用了？ 没来乎。没来乎嘿，弟弟，提高干了干了，答应我没来乎，白那个，白一年来没住，没一年来没住，怕的我杀他妈来没对，你是要闹，多家，没那多，提高没那六八话， 哦，白露面没露大怕骗你来了鬼，等你等你的老子干娘你来了，大爷表什么？大家嘞，狗皮讲嘞，狗地板嘞贵。 啊，妹妹们，这种表里的，佩佩家嘞，都听得不得小表里的呀。 开得大 呀！我大老嘞，没带来讲嘞，吃一家的。哎，大等个钱掉个六两多路，碰他了，那佩佩拥有钱的做不来八路，就那表里的妹妹。那个嘛，妹妹呀，大我妹妹那么吃饱 了， 还个奥姆里里，那是要搞我家。哎，什么？姐姐。 行， 免得再弄了一弄，哼，把那个我们领上来，大哥，别给钱了，没给钱。 好，好，好，别别。 马姐姐，免打我了，免表白了，到家嘛，那我们说不说了呢？ 哼， 老家，你看俺刘姐姐来，这这都别个歪歪表， 哼， 没领弄，把这要没穿，阿哥我们那么，嗯。 哦，杨公司的阿斗没事闹事呀，搞那一把，撇不嘛撇不，第二道嘛第八年的嘛一道，我那嘛三比六嘛六十下，吼吼，阿拉搞。 嘿，你妈姐， 八路啊， 你们姐那这种什么过？ 啊， 你干嘛了？我怕他了我。没路的活路我不老费人力了嘛，我怎么才能过？下了。 听了 ，Chris， 嗯， 没几路路包苗米，他不得信哪过？不得信啊！没路这个看了，没学费难不？现在都难了，别管。 哎。他我也接过给给我给我给我给 我给我给我给我给我 给我 给 我给 我给我给我给我给我给我给我给我给我给我给 我给我给我给 我给我给我给我给我 给我给 我给我给我给我给我 给我给我给我给我给我给我给我给我 给 我 给 我 好， 谢谢你了，谢谢你， 别 来不我了，包括来不我了，包。 ไม่เนาะไม่ให้กับเวสเดี๋ยวมึงถอดตัวได้ก็งั้นสิสิไม่เอางั้นลงมาไม่ติดจริงถอดตัวได้งั้นลงมีเนาะดีกองตัวข้าวตัวบ้านเป็นไงกว่าตาลูกตัวนี้กิสะเพื่อจะไล่เสียงไม่รู้ไปลูกลูกก็สาบิตั้งมาเลยจ้าบาลูกยาคู่เลี้ยงมีเดียวเทสุลูกอ่ะ อ่าไล่ปู่เนี่ยเยอะผ่านพี่ขอตั้วขันเนี่ยน้าเลยล่ะที่กองนี่ก็อสิปานี่ลูกแค่นี่ตัวแค่ปานแล้วกว่าฉันเอาน้าเลยว่ะเลยเอาไปอืมตาผมไม่กินน่ะเองไปไปลุกขึ้นโหลลุกอ่ะลาบิอะดาแม้ดีกว่าจี้อ่ะบ้ามาไม่ใส่แม้ตาเบิกก็วนกูยินพี่อ่ะล่ะกูตุกรอกิ้วใส่บ่าวบ่าวเอ้ยบ่กว่าเอ้ยบ่แม่แม่ก็อุเสียลูกอ่ะเนาะขะเหมียไปตุกกูซ้อมมาบ่าวเปีย ทำไมอาจุเขมรแม่นำไปลูกคอเลยแม่บาเกษายังงูลาซะเลยเบ้ตั้วมาเลยสุดาอู้เปียวกว่าอู้ไล่ปู่ไปมั้ยฮะล่ะจนจ้วยกุ้งชัวก็บ่อู้อ๋ออืมโอเคยังงูอลุลาช่าดาบ่อู้เยอลุลาช่าหอกกว่าเขมรเบ้กูตั้วมาเลยรอยั่วแจ่ไม่สิบ่าวบ่พอเปียโอเคอติเลยเตี่ยวมาไม่สิบ่าวเขมรอืมดาใบแม้ จะน้องเขามาทำอย่างตัดตายอู้บุเลยอาณาบาร์เนี่ยจะน้องตัวมาไหมครับเนี่ยตัวมาไหมฮะฮะก็ว่านี่ลูกพี่ลูกเลยสกัดจัวร์อะเป่าล้าวมันได้บ่าวปะพี่ดีลูกปงสันเนี่ยอาเปียวดามหูหูกว่าแม่บ้ามาอยู่เจ้ามันสิลูกแม่มามาตีมันสิอาพี่ลูกชอบตัวนี่มันเลยอาเจ้างูมั้ยบ้ามาลูกอเมริกาเจ้างูมาลูกสุดาก็รู้มันเสียมาเจ้าลูกสามมันส่วนมันชาบ่าวเลย แม่บาลงมาไม่ยากเลยที่มาแบบนี้ฮะเอ๊ะที่มาแบบนี้แต่ลูกมาลูกชายมาอยากบุลุสเลยเลยงาเปียวบ่ฮัลโหลเต้นตัวลูกชายตัวใหญ่หรอบ่เวสพี่อาเป๋อายุยังนี่ตัวเราไหมโอเคอาจจะมางาดูสิฉันเอาลูกกันไม่ยอมกว่าเนาะฮะเอาส่วนไหนตัวไหนเข้ากับเขมรเข้ากับเขมร ดีลูกจีจีอะนะง่ายยังไงมาเป็นลูกพี่พ่อมาไม่ตีบ่เอเล่เป็นลูกพี่ดาเล่มาเจสุเสียเดียวดีเจสุตันนี่เปลี่ยนสายอะ สาเหตุมาโกจิอ่ะทีนี้เลยโกจิโกจิโนะเปลี่ยนไปแล้วปิ้วซื้อมาไม่ได้หรอกเข้าป่ะเข้าป่ะสาเหตุสาสาบล็อกกูก็ไม่พูดละสาอะไรกันเนี่ยสาอะไรเนี่ยเรื่องเดียวเลยสกัดเลยเนี่ยเมื่อเนื้อวันไทยมึงต้องมึงสาบงฮะลูกโลกมาบ้ามาปูเป็นมิชิเดตายไปเนาะจะบอกกูจิอ่ะที่มันงานนี้กรีซโอเค ลูกว่าเอ็ดดูข้าอาลุงกูน้ำเลยเว้ยช้านาเจ้าไปโตมาตาชีมข้าในมูมันนี่ในมูลูโตเกี่ยนลุงมูลีก็รอน้าเลยทารีอะกูจีอะเตยโยร่ากูเปียอ๋อพี่ลูกที่มากูยี่บ้าสุดาจะนอนน้าเลยทารากันรอเว้ยไม่ใช่บ้ามาดีเว้ยไม่ใช่ในมูกูจีอ๋อตีละอะสบายรู้เปียลูกว่าโยต้าลูกเว้ยไม่ใช่ เตเรติบล็อกกองลงมาดีกองกูรู้ยามาตุ้งจ้าวุ้งจ้าวกูยินอะไรเอ้ลูกก็บล็อกโซโซเวชีลงมาเนี่ยกองลีกันเงี้ยเรียกมีบารีกันลูไล่ท้าลูโซนี่ดาวาลูเปียวจ้าวุ้งจ้าวเตเรติตีกันป้องจ้าวอะไรเอ้าดูจีเมกุยเตี๋ยละเฮ้ยดาราเมียเชิงโอ้กว่าที่มาคริส มีกูงานไล่ชาลีกับจ้าเพ่งเมียเปียงกูงานเนี่ยไล่เข็มละถามมาหกทีนี้มาเป็นเปียชี้จ้ามาเปียวว่าโอ้ 没你那种地方的地瓜，哎，哈哈哈哈哈！可是啊，你别那新的那样嘛，对的那样远的啦，没辛苦过，加瓦的瓜，加瓦， 加瓦， 加 加加加 加 加，啊！ 哎，站住，站住！ 黑高你，黑高你，别来，黑 高，黑高，没人要端你了，那我们留下来，留下来了，端上嘛，端你了，端上你，端上嘛。 嗨，来，你来，你来，你来，你来，你来，你来，你来，你来，你来，你来，你来，你来，你来，你来，你来，你来，你来，你来，你来，你来，你来，你 来，你来，你来，你来，你来，你来，你来，你来，你来，你来，你来，你来，你来，你来，你来，你来，你来，你来，你来，你来，你来，你离克里斯塔潘卡亚耶独立都快要乌溜溜的卡架哪里的老家潘卡路来了巴苏巴妈妈撇巴撇了嘛不是亚门路那收费外当但哪么我信哪一把屋里哈哈哈哈 骗嘛骗呀你瓜俺们说俺打着破高面下面来了没来看他来吧哭嘛干高楼干高楼黑的嘛算了 看呀 没多少没楼梯这个嘛俺楼的牙子一直要一嘛楼梯没不高高高嘛他的事了没得走嘛哎瓜俺接受地路来看他的妹妹没啊那接触我都别高妈妈对了那嘎嘎 真的乌烟一大谁那我哪里露露哭了露啊了吧乌烟 八卦八卦人 这个你个你人呢真的我没得呀能见露露谁没听见的我呀 多山多山一个那嘎嘎什么嘿 看呀 没嘛别呀嘛别露这家你天涯没输了没有没怕的了不要么吵了啊 没怕了 路没叫冲家谁没叫不家哼哎嘞我告诉你是俺们十六南北少年的我们代表俺留给我谁看留两三遍啊也是因为说不了对于对人少表的高牛没那个对着卡都对着你不管 没地方我也 没 地方我也没地方我也没地方我也没地方我也没地方我也没地方我也没地方我 也没 地方 我也没 地方我也没地方我也没地方我也没地方我也没地方我也没地方我也没地方我也没地方我也没地方我也没地方我也没地方 我也没地方我也没地方我也没地方我也没地方没啊俺留着牙子一定要过。这路表妈说俺俺来俺满着牙子呗。没要要都不必着。没差着嘛不。 想我的物业。 就是没留着这个。没事路怕没事这个。没俺来高马牙的细节。哎吧瓜上几家对了不。黑个没嘛差瓜。 Okay. 没有拿过来炒菜拿来 了 OK 这是这么的物业 爸爸爸爸来了我们我们 好我过来给背着不被人生看了高那么呀大妈来这是啥呀要妈妈呀 好呀他这个不露个吗这个不露个吗我表达的我露个面目压力的奶奶里面不叫我了嗯哎呀你给我把刀打打高你们 哈哈，我对你，我对你，没说过三声的喽。特别那个西瓜盘了，无心无故搬来搞搞，心里嘛有了，搞我，明个来那个马子呀，毛长辫嘛嘛，俺个来个龙马子呀，到卡辫了，我。白露没吧露吧面现在没来在搞嘛了呢 爸表的我打我唱唱没露今天的地下都进来没乌夜搞破了， 好点么？好点。 搞哪不乖，搞哪不大，为军事的阿摩罗队，敢搞你的爹啊！阿咩阿能有啥别不？爹妈阿大， 阿摩， 爸妈阿们眼里，土咩不话个，路杰妈妈土别个，阿摩阿大个单来那个，你先他们那不咩？我打成这样端严嘞，好滴个，好滴个阿母，阿兵么兵我打过，成的么杀过，阿灭战拉不灭了，我打没他。 阿母，打阿母是搞被多么没把握，他叫我来，他们嫌我打完鸡呀没？ 没能我打。 都接受过了，当然的了，变了比赛也没输了这个哦。大家闹松前提，阿摩达把教内阿胖看下来输了，阿摩对着你，大哥困了吗？ 哦，地马黑大， 就把 阿摩罗个开眼露苗，本来不上戏的输了，他压得肯对吧的过。 好吧嘞，不会。 闹松没得大路。阿摩都妈也了，谁的那阿妈？你这阿妈被这样没说了，阿摩用几差的吧？阿摩变样了没？到家都罗拉比忙同意学习下他，阿摩你在哪对面呢？ 好个阿摩 啊，没你来打他耶！ 别话， 这个路我打过阿摩是的呢，没阿没那没。你阿母那么不读了没？那么个表阿妹家那所奈？ 阿母大哥马查罗，你阿婆，你阿妹不读了了没人？没得老师教，老么老奥数？苦到 把皮肉表看下的来说他，我打脑都对了嘛不会？没皮不读了书，得轻松点，得比了表阿妹过。 好个阿母， 没阿妹养了没？他弟媳媳呢？老大哥也生伢子，七松阿婆呢？乖乖给伢的，我一拿了，表交了。 好个，阿皮个得比，阿妹个我一拿。 哎个， 别， 没把表达那个，哎，没我这些看片呢，实心这丫头一点要个没了，没把天下的小表呢，开笔，知道开笔，反正个，拍那么没了，没了么呀，没那么表吧，出来么表呢，哎个， 别， 没这要钱么不，目的俺们爱，喏。表啥？没阿陪那么，没阿妹那么，不如考了表。 这哪个别西路，别北门给啥嘛？爸妈们生的，这哪也没跟怕跟那个，没么地方的看呀？这哪么皮家子呢？ 哎，别管哎，这老高嘛这个，爸高嘛我们自己高，哼，高明。你要看少奶，没地路大么个？就论那慢的来， ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်လူတက်ခဲ့ပါတယ်အ ေးအေးမင်းလိုကောင်မျိုးအမှုစရလားညံတာပေါ့ကွာတက်သေးတော့ရှာကြမလို့မင်းကမသိမချင်းဒါနဲ့ထိုးတက်တယ်ဒါရောဟုတ်လားရော မှန်ပါတယ်တရားသူကြီးမင်းခင်ဗျာကျွန်တော်မသိမချင်းပဲတက်ပစ်လိုက်ပါတယ ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကွာကြိုက်ပြီအင်းမင်းတော်ရစတဲ့ကောင်မဲဟမ်အမိအဖရဲ့ညံ့ဖြစ်မှုလဲပါမှာပေါ့နောက်ဆုံးမင်းချမယ်နော်အဲ့ဒီအမိချမယ်ဆိုတဲ့ရက်ကိုတတ်မှတ်ပြီးစီအထိကြောင့်စဉ်းစားထားအောင်ပေါ့နော်စူးစားထားပေါ့ဘယ်လိုမှမင်းမက်ကတက်သေးအထောက်ထားမပြနိုင်ရင်ဒီအတိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့ဖက်ဆူနေရင်ကန်တရားပေါ့ကွာနော်ကဲတရားခံမော်စောနိုင်မင်းအဖအမိကိုပြောကွာ တရားသခင်မင်းခင်ဗျာ ပါလေ ကျွန်တော်အဖေနဲ့အမေကိုသိချင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြောပါတော့မယ ်ဒီပြော ကျွန်တော်အဖေနာမည်တော့ကျွန်တော်မမြင်ဘူးလို့မသိရပါမယ ်ဟွန်း တေချင်းစိုးနဲ့တေသွားသူတယောက်လို့ကျွန်တော်အမိုးကပြောပါတ ယ်ဩအေးဒီဟုတ်တယ်တော်တော်များကြီ းအမိုးနာမည်ကတော့น้อเอล่ะวะคร ับฮะอมเลญญะสวยะญะสวยะฮะน้อเอล่ะสวยล่ะหึเอ้ดีๆๆมาให้กะอ๋อเอ้ยมองเย เปียวบะครับ เมอโมนำเมกะน้อเอล่ะเนา ะหม่ำมาดิ หม่ำเอ้ะนี่บ่าวกว่าเมอโมกะเป็นบานี่ดิฮะ ကျွန်တော်အမိုးကဖအာမျိုးအနီးဒိုင်းပြရွာကပါခင်ဗျာ ဖရာဖရာညာဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဒီကောက်အသက်ရယ်လေးရရုပ်ရှင်လေးပြောဖို့ဆိုဖို့ပေါ့ဆဆနိုင်လားလေဟာအမလီအဲ့လားလက်တပုံစံလေးပါပဲလားတာตาฮ่าๆงาไม่ฉายาเปียฉันงาตาอิญผิดนี่ล่ะก๋องก๋องอมลีก๋องก๋องน้าช่องมาดีหมู่เนี่ยปัดเตลุเอบรละ20เยนี่กูชื่อเปียงไล่ติငါဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲငါဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲအမှုကတရားမှကြောင်းလည်းမဟုတ်တာမလေးလည်းလည်းမဟုတ်တဲ့တကယ်လူတတ်ဖို့ပဲအဲမလေးตายရဲ့အဖေဟာဘလောက်ထိတောင်မကြည့်ရလို့ဆိုတာတော့နားလည်းမယ်နားလည်းမယ်တေချာချာကတော့ချက်ဖို့အတွက်ခန္ဓိကနဲ့မောင်စံကိုခေါ်တော်မှန်သိပြီမဲ့မြေကုန်ထမ်းလာတဲ့မောင်စံကိုပဲပြစ်ဆိုရတော့သဘောဖြစ်နေပြီနော်တာဇောကမ္မကူအာဒုက္ခဟဒုက္ခငါလူတိတ်သွားရင်ကောင်းငါတော့တာရှင်အဖေရဲ့လက်ကခွင့်လွန်နိုင်တော့လဲတရားဥပဒေကတော့ခွင့်လွန်လို့မရဘူးတာရင်အမလေးကဆင်းရဲလက်ထံတော့ ဖြစ်ပြီ ဟာအလာ ဖြစ်ပြီဘာဖြစ်နေလာလဲဟမ ် တစ်လုံးတစ်ခါမှတောက်တာမတွေ့ရတဲ့ဖြစ်ပြီကအရက်တူလဲတောက်လို့သမီးမစားရလဲနှစ်ရက်ရှိပြီဖြစ်ပြီ เออ เนาะมิมิก็ပြောတယ်ดิ อ่าပြော ဖေဖေอ่ะသူ့ကိုအတွေ့မခံဘူးဆိုဟုတ်လားဖေဖေตามေးတာပြောပါဦးဖေဖေပြောပါဟော ตา ပြာ Grace ဟုတ်ကဲ့ဖေဖေ လာကွာตาလာလာ ဟုတ်ကဲ့ဖေဖေ ထိုင်ကွာဟုတ်တယ်ตาဟုတ်တယ်အဖေစိတ်ဆင်းရဲလို့ 姑姑姑来妈妈最多了露面露的压力没啥人也说过压力给的露的个没说不完没有问大爷这个话没有我陪看咱的压力挂回去露 不好挂佩佩爷到哪里我表表完了佩佩爷大理佩佩对把姑姑你的不要来说了表我佩佩姑你不要的 哦哎那大地给啥哎路妈妈姑你奶妈不理哎大地没没了对他的人对 后个的 对妈大 不要 谁的我卡比吧呀喂龙爪都卡里面的佩佩爷没事没事哎呦一站来不管表着没表呀着没呢都大心路大不偏路佩佩爷嘛老叔啊没掐呀着没 毛叔佩佩找男人中啊耍得远了没有你妹妹的拉少那才有个的没可能个没的佩佩大白瓜 对呀佩佩阿姑阿姑说呀大爷阿姑好了佩佩佩佩也大姨母好了佩佩 好的好的啦好的嗯家父大出门也哭诉的这个不怕大哥队长不要的怕给牛老头啊这么记老保护嘞地铁俺来把这来挂不是俺来把这来搞没把站在这里把面站在这里这个没过没得找人说啊对呢别说把嘎啦那户家嘛呀娘也没敢说母猛家有啦 Grace 别别别别把大人来找你吧 佩佩不哇也是一旦六干就得被妈妈都答应 我说呢那不舒服了那不舒服了第六叔那不那不急了这是他开了那么不好那路过也路过谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁那今天老爸爸那大那也阿妈那也阿妈那看也阿妈那老爸爸爸爸看啥呀你的阿姑姐啊也得了阿姑姐你们看那么可以你啊你把弄坐坐你把弄那个你把弄 没阿姑把表们的毛说呢我的路过我的哭了表们哦没就论呢母哈他插把母呢嘛没读过对啦没把我叫下没录过好那么啦 OK 我都有我啊慢慢呢啊别阿龙我跑出来嘛大家有没有过好那么啦哎妈嘿好说呢 可以啊 录大母出来着没自己呢找来自己插自己呢嘿 OK ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်တရားသူကြီးမင်းခင်ဗျာကျွန်တော်တက်ခဲ့တဲ့အမှုအတွက်ကျွန်တော်ကိုအမိန့်ချဖို့သာအမြန်ဆုံးစဉ်းစားပေးစီလိုပါတယ ်အောင်မလို့ เอ้ยอย่ามาตัดดิเกียจจ้ะดูก็ตัดดิเจ้าก้าวนี่จ้ะมาดิจะมาละมาหมอซ้อนน่ะครับเนี่ยหลู่ตัดหมู่ผิดอ่ะเจ้าเจ้าอยู่นี่มาโอ้หลู่ตัดหมู่ผิดเนี่ยแล้วแต่เจ้าอยู่สิเนี่ยกว่าเนาะสุบารอกว่าอ๋อเลี่ยวตัวสุกะเลี่ยวตัวสุกูตัดฉินเนาะอะจะมานี่เสร็จซะรู้ เดี๋ยวตัวสุกะเดี๋ยวตัวสุกูตัดปิดฉินเนาะสอกาดารู้สุดาฮะตัดตัวเดียวเนี่ยอเปิ้ลุตัดมาลุไม่อยากรู้กว่าเนาะเตยดูบาลุกแค่เด้สุดาโหบาอะยินสิมาดิปัตตนาก็อำมาตะยาปอเนาะเมนดาก็ไม่เท่าล่ะเอ้เมนโหเตยซ้อตัวเด้ของนี้ก็ไม่ตะยาสอกาลุโห เมงอ่ะคู่ขันน่ะไม่หุล่ะฮะไม่เข้าป่าวครับเนี่ยจนกูไรตู้กูจิไม่อยากรู้ตับเป็ดไล่ดอกอ่ะมามาครับเนี่ยอ๋อมะลีอ๋อมะลีเนาะอ๋อมะลีน่ะตีไปเนาะน่ะตีไปเนาะเป็ดเนี่ยก่องแล้วไม่ตีหรอกกว่าเยลาเหมียวเบ้แลเหมียวเปียวจ่ะแล้วอ๋อมะลีตู่ก็กะอ่ะมะลาบุญ่ะ สักตาเอาตราเพลินเอาออกกะงุบว้าเลยกาวมะลีตัดติเกตัดติเกเอ้อเนาะมะหุเตบ่าวกว่าเอ้อดิมาหมอซ้อนน่ะครับเนี่ยอเป็ดสู่ดาตะคูเด้อกูต้วยพี่รอเลเซ่ขะเมลุมะลุ่นเลยอเป็ดพี่ยะได้กิสสะกูก็อาสาซูเปียวปะบ่มะหุล่ะอ๋อแค่เจกองกว่าเอ้อดิมาหลูดิอะเหมียจีตัดติปี้มา มิมิเตี่ยวแท้มามาเด้ลูกเล่นโยโทล่ะเปาะดาถาแลอู้ปริยะปริยะเบ้กว่าเนาะมาถามมาถามมิมาถามโอเคเออแล้วพี่รอลูสวยแต่ตะวะฮะลูลูจีนเนาะเตยละออกอาจารย์ไม่สิจะมาตับป่ะเอาได้มั้ยโอเคลูเตี่ยวจีนย่าเนาะเตยย่าเนี่ยกิสสะบ่ฮู้ล่ะเมงเอาจีซาเอ้ฮู้พี่เอาจีเอาจีฮู้พี่เอ้ เตยซ้องดูริกาเมนูกูก้าวมาถ่องแน่อ๋อไว้ฉะลุโหนี่นี่อ่ะตาลีจาเนี่ยยันยันทั่วเนี่ยเล่นละมะบุล่ะฮะบ่เข้าป่าวครับเนี่ยบ่เข้าป่าวครับเนี่ยเอ้อจนตะแก่กูตีสีหลูลุดีก้าวกูตะเมนยวยพี่ด้าเนี่ยทั่วไล่ตาป่ะครับเอ๊ะก้าวมี ก้าวมีก้าวมีจนเราอยู่ยงเนาะมาไม่ฉะแม่ไม่ฉะเดี๋ยวข้ามองซ้อนนั่นสิหลุดตั้มปุ่มมาต้องยาเนี่ยติข้าอะยาเตยสิหลุดด้วยตะเมนตะจ้องเทินชาบาตัวเจ้าเทวีเทวีขนาดไหนบ้างครับเนี่ยอะกรีสพาร์ทเนาะฮะอ๋อ เตียดูจีเมฆเมียครับขนาดเราจนสึกาเปียวไปอ่ะสิจนเราคุ้นปู่จ๋าหาสุกุมมีสุกุมฮะหลุซะจนเรากูเปียวแม่สึกาတွေอ่ะแลลีดีหมู่เนี่ยปัดตะပြီးတော့အလုံးမဲ့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကွာอืมရောက်နေရတဲ့ပြိတ္တာများเนี่ยလူကြီးမင်းများခင်ဗျာအခုအမိတ်ချမဲ့ဆက်ရှင်တရားသူကြီးဦးရဲကွာကျွန်တော်ရဲ့ဖေဖေပါအဲဟာဒီလိုပဲ ဟိုဘက်ကတရားခံကိုစွန်းနေတာလေကျွန်တော်အကိုရေးခင်ဗျကျွန်တော်ဖေဖေရဲ့သားပါဗျာဟာရှောက်ပြောကုန်လားမကွာတိကောင်ဒုက္ခဒီနေ့အမိတ်ချမဲ့လူတတ်မှုဟာအကိုစွန်းနေကျူးလွန်တာမဟုတ်ပါဘူးဟမ်မဟုတ်ပါဘူးဆက်ပါတော့ကျွန်တော်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့လူတတ်မှုဟုတ်ပါဟုတ်ပါတယ်ဗျာ ကျွန်တော်ကျွလွန်ခဲ့တဲ့လူတတ်မှုကိုကျွန်တော်အကိုကိုစွန်းနေတာကျွန်တော်ကိုစားဝင်ပြီးတော့အဖက်ခန်းနေတာပါတာကြောင့်ဖေဖေဖေဖေစားဖို့အမိတ်ချပါဗျာတာကိုပြစ်ပေးပါဗျာတာကိုပြစ်ပေးပါအကိုစွန်းနေတဲ့လုံးဝမဆိုင်ဘူးဖေဖေအာအဲဒါဒုက္ခတွေဖြစ်တာပဲအမလီဒီတစ်ခါမှငါကိုဂျိုးနေပြီကိုဂျိုးနေ 把出来这要管大马路一两两人两天标你家的路家个这些看马路问标的高啊嘞大马都你骗你吧有啦高过哎把你家站来我买高米真的用的话啊没恰没这些看视频多 Grace 啊你用了吗干部部门都要你对面上看一下听下吧多久这些看过来俺来唱这背你吧多久啊老家呢唱的是你家看谁 佩佩 大大理马上来 大佩佩宝妈林家表叔米的阿妈没去门安的阿妈是因困了吧路个多因大大当妈妈的佩佩 今天把他带今天把他带佩佩大理 Grace 大佩佩大理牛呢阿估计也是他没有过的他哪来没得钱吗哎你到底没有他不会把你一边不一样大姑的同家呀嘛我见了吧的高油的对地王大吧的陪他对地王大了对了 哦哎哎哎我打你陪打你不乖我吃卡里那那闹假币吗别手呀我呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵啊大路陪陪路大吉路送对哦看你家的好不啦啊给陪陪老叔我打了要啊我也背来的话喏怕给的要干背面啊我也收路啊头啊车欧萨的那家家没路没车家呢大理 Grace 别佩佩 大地世界去那么点力那我嫁大哎大伟瓜大伟不应该把事物来飘我阿塞动阿月没看来呀都也告诉你阿片没那多度的大 喏大哪里吧佩佩 谁带呀没路带呀没出来吧切切的切切也成的是不呀修断一样奥面说手垮这么皮呀喏诶那个人呢杨子我来呀这边啊爱秘境当变这么不能的啊卡没有目假说么是啊哪的呀么是为呢奶奶不会爸妈说爱呢那大力 Grace 特别今年嘛大妈查的到我拉的墓碑大力呢没哈哩老倒霉的哥哥谁倒霉喊的偏偏呢到我拉的墓碑我越没越着嘞没吃没吵嘞奥米嘿越比嘿手比越差来的那地给我陪陪我打着我那天都问你够有吧大爷大吉我大吉说来 可能 没我的春节没事 phải phải lấy ra được quá. Đã về quá, đã. Lưu giàu chá lưu mấy mà. À tí chá, tí chá mà. Ta bà quá, tu tu bà quá, tu sao nè. Nhìn lô mà yá đàn lô. Yên lô, ngôn chá lô mà phía tế kê sá. Lưu bà quá mà, à miá gì. À miá gì bà ta. Mấy chú mà. Mấy chú yên sáng chí lè sáng. Nó, sáng chí lè sáng. Say thả tu nhì dè lưu rì, à tu nè. Mà tu nhì phao bia lưu rì. Lưu bà gà, khá sò sò chó khai ngọa. Ê yô mà. Tông lôn tên mà chú nó, ta gì à. Mê, phê phê, Grace, đồ miá ta à phá. Tên nè, tông lôn tên nè chú phê à. Bao mì bụ lưu đê. Nó, à phê gà lạ. Mê yì chả lê. Khá tên lê mà bê. Nguyên ta lê. Khá sò sò bà bê. Ai à bà yà yì mê chả lê. Biểu yông lọc bà bê. Đi đê khá rõ. Đào nào mì lê. À phê à tê. Mà tên lê nô bà bú tà yê. Mê à tuyệt. Chỉ nà lê à phê yì mê hê. Grace à tuyệt. À phê nguyên lê lô ngô mê quá. Ta ông xô nè phê mê ô gô lưu đè hê chê nà đè quá ta lì Grace phê vi mê tòa rò mà nó phê vi phê vi ngã tà trê a ya pa ya sai bi ngu lai ma ta le no ta Grace oh pye on sora ta Grace pye on sora chết tất cả xem bằng lòng gì chém mà nó không chạm vào gì